Sırada bir Erzincan Kemaliye türküsü var. Kaynak kişi ve derleyen Mustafa Özgül, Nurettin Dadaloğlu'dan dinliyoruz. Eyin dedikleri bir küçük şehir. Ana ben cahilem kurban çekemem dahil. Ana ben cahilem kurban çekemem dahil. Yedi gimişti gimde kurban avuyla zehir ölem ölem. Engel yavrum engel kurban eginim isim. Silaya dönmeye de kurban yeminim. Senden ayrılalı da yavrum ayıp değilim. Senden ayrılalı da kurban ayıp değilim. Bir çift selamına da kurban layık değilim ölem ölem. Engel yavrum engel kurban eginim isin. Silaya dönmeye de kurban yemin.